ಮೂಡಿಬರುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಯಾತ್ರಾ ಪರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಏಕ್ ಸಮೇಕಿತ ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೋರ್ಟ್. सीमावर्ती जिले राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के साथ दीपावली पर्व मनाने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7:55 पर उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य के पुनर्निर्मित समाधि स्थल तथा उनकी नवनिर्मित भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में एक जनसभा आयोजित की गई। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत किया। मैं सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड की 125 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में पधारने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, महात्री पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्य मानम सततम इंद्रे सुरासुरे यक्ष महोर गाधे केदार मिशम शिव मेघ मीणे। अर्थात जो भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक शिखर में निवास करते हैं तथा मुनियों के द्वारा हमेशा पूजित देवता असुर यक्ष किन्नर व नाग आदि भी जिनका पूजन किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ शिव को मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहाँ के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है, चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो। यहाँ की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुण चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुण चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। आदि शंकराचार्य का पुण्य स्मरण करते हुए श्री धामी ने कहा कि वे भारत की राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित समाधि और उनकी भव्य तथा दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता, उन्होंने जगन्नाथपुरी द्वारिकापुरी रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक धार्मिक व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत की गौरवशाली संस्कृति परंपराओं वेदों एवं उपनिषदों के असीम ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का श्रेय किसी को जाता है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी इसी महान परंपरा के वाहक हैं। जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था, वहीं केदारनाथ धाम में ही अल्प आयु में देह त्याग कर मोक्ष की भी प्राप्ति की थी। इतनी कम आयु में इतने महान कार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी कर सकते थे। 2013 की जब भीषण आपदा यहाँ आई थी, उस समय का दृश्य आप सब लोगों ने देखा था, आप सब उसको जानते हैं। उनकी समाधि भी पूर्ण रूप से इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज उनकी समाधि का पुनर्निर्माण और उनकी दिव्य प्रतिमा की स्थापना संपूर्ण देश की ओर से आदि गुरु शंकराचार्य जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सदियों पश्चात हो रहे इस महान कार्य के लिए आज संपूर्ण देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना साधुवाद प्रेषित कर रहा है। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के लिए आदि गुरु जैसी ही जिजीविषा संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आज हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। आज भी मुझे 2013 की जो भयानक त्रासदी का दौर है,

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಬಾನುಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ 6:30. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ. ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ತರಂಗಾಂತರ 490.1 ಮೀಟರ್ಗಳು, ಅಂದರೆ 612 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 6:30 ಅವಲೋಕನ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. 6:51 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಆನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದುಬೈನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಜೆ 7:00 to 7:34, 7:45 to 8:00, 9:00 to 8:30, 10:30 to 11:10, 11:20 ಆಟದ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೇಳುವಿರಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರಾತ್ರಿ 9:30 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. 10:00 ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:05 ಚಿಂತನ, ಡಾ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಧೋಳಕೇಡ ಅವರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ. 6:20 ಶುಭೋದಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. 6:40 ಸಾವಯವ ಮಾತುಕತೆ ಬಾನುಲಿ ಸರಣಿ. ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಎನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ. 6:50 ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು. 7:15 ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ.